Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 15 kwietnia, jest 23. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Prezes PiS sugeruje, że głosy w wyborach mogą być liczone nieuczciwie. Premier odpowiada. To obraża Polskę i wystawia świadectwo własnej ojczyźnie niesprawiedliwie negatywne. O tej wymianie zdań już za moment. Ukraina nazywa to akcją antyterrorystyczną, Rosja działaniem niekonstytucyjnym. Prezydent Putin liczy na potępienie działań Kijowa ze strony ONZ. 5 zatrzymanych w sprawie oszustw w klubach dla panów, jeden z poszkodowanych stracił niemal 1 000 000 zł. W polityce, jak w ruchu drogowym, obowiązuje zasada ograniczonego zaufania. Jarosław Kaczyński tak uzasadnia pomysł powołania mężów zaufania z ramienia PiS w każdej komisji wyborczej. W ramach tego ograniczonego zaufania trzeba sprawdzać. To jest zupełnie naturalne. Bo zdaniem prezesa PiS-u przykładów możliwych nieprawidłowości jest wiele. Jego wątpliwości budzi choćby to, że serwery Państwowej Komisji Wyborczej są poza PKW. Tak naprawdę do końca nie wiemy, gdzie są liczone polskie głosy. I najpierw obawy prezesa Kaczyńskiego rozwiał sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej Kazimierz Czaplicki. Serwery służące pomocniczo, tylko i wyłącznie pomocniczo w akcjach wyborczych znajdują się w kraju i są pod pełną kontrolą Krajowego Biura Wyborczego. A potem do słów lidera głównej partii opozycyjnej odniósł się premier. Zdaniem Donalda Tuska sugestie Jarosława Kaczyńskiego obrażają Polskę. Przypominam, że kiedyś się zdarzył taki moment w naszej historii, stosunkowo niedawno, w 2005 roku, kiedy PiS wygrał wybory. To była ta sama Państwowa Komisja Wyborcza i jak rozumiem, wtedy Jarosław Kaczyński nie sugerował, że zwycięskie głosy na PiS liczone były w Moskwie. No ma człowiek kłopot z właściwą oceną rzeczywistości, tak uważam. A w PKW jeszcze przez godzinę trwa oczekiwanie. Do północy komitety wyborcze mogą rejestrować swoje listy kandydatów do Europarlamentu. Operacja wojskowa w okolicach Kramatorska na wschodzie Ukrainy jeszcze nie zakończona. Ukraińskie siły zbrojne odzyskały kontrolę nad lotniskiem, ale wokół zebrali się separatyści, którzy usiłują zmusić żołnierzy do wycofania się. Tak relacjonuje obecny na miejscu Taras Szumiejko, współpracownik redakcji ukraińskiej Polskiego Radia. Tutaj większość prawdopodobnie jest zwolenników Republiki Donieckiej. Przynajmniej zwolennicy Ukrainy nie ważą się na otwarty protest, chociaż wiem, że jest dosyć dużo takich ludzi. Ukraińcy przejęli lotnisko, ale sam Kramatorsk pozostaje pod kontrolą tzw. prorosyjskiej samoobrony, bo operacja sił ukraińskich trwa też w pobliskim Słowiańsku. Rosja tymczasem widzi ten konflikt po swojemu. Władimir Putin zadzwonił do Ban Ki-moona i wezwał ONZ do surowej oceny antyterrorystycznej operacji na wschodzie Ukrainy. Jak informują służby prasowe Kremla, prezydent Rosji uznał operację wojskową przeciwko ukraińskim separatystom za niekonstytucyjną. Władimir Putin przekazał Ban Ki-moonowi, że oczekuje od ONZ jednoznacznej oceny wydarzeń we wschodnich regionach Ukrainy. Już wcześniej rosyjskie MSZ opublikowało oświadczenie, w którym żądało od ukraińskich władz, aby nie podejmowały tego typu rozwiązań przeciwko prorosyjskim demonstrantom. W oświadczeniu podkreślono, że siłowa operacja może doprowadzić do zaostrzenia napięć i wstrzymania międzynarodowego dialogu. Czterostronne rozmowy Ukrainy, Rosji, Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych zaplanowano na czwartek w Genewie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Sieć klubów Kokomo pod lupą prokuratury. Śledczy razem z policją weszli do klubów ze striptizem w Poznaniu, Warszawie i Krakowie. Zatrzymano 5 osób. Akcja ma związek z oszustwami, do których miało dochodzić w klubach na terenie całego kraju. W tej sprawie prowadzonych jest w sumie około 50 śledztw. Policja w związku z postępowaniem prowadzonym przez poznańskich śledczych przeszukiwała 4 miejsca, tłumaczy rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak. W Poznaniu w 2 klubach oraz w siedzibie firmy w Krakowie i w biurze w Warszawie. Kluby Kokomo działają jednak w reprezentacyjnych miejscach wielu polskich miast, m.in. we Wrocławiu, Gdańsku, Łodzi czy Krakowie. Również tam do miejscowych prokuratur napływały zgłoszenia od klientów. Tylko śledczy z prokuratury apelacyjnej w Krakowie mają informacje o 11 postępowaniach z Krakowa, Nowego Sącza i Kielc. Była taka sytuacja, że klient takiego klubu podpisał tak zwany papier dłużny, mocą którego 50 000 zobowiązał się przekazać na rzecz pewnych osób. Mówi prokurator Piotr Kosmaty. Problem był dowodowy, gdyż z zapisów kamer umieszczonych w tym klubie wynikało, że on to zrobił dobrowolnie. Najbardziej poszkodowany miał rzekomo stracić pamięć i prawie 1 000 000 zł po całonocnej zabawie w towarzystwie kolegów i kobiet zatrudnionych w poznańskim Kokomo. Paweł Pawlica, Polskie Radio. A na koniec pościg niemieckiej policji po polskiej stronie granicy, zakończony po kilkudziesięciu kilometrach za Zgorzelcem. Wpadł złodziej, który uciekał samochodem wartym 90 tysięcy złotych, informuje Ewa Węglarowicz-Makowska z jeleniogórskiej prokuratury. Przyznał się do kradzieży kilkunastu samochodów kolejnych. Okoliczności tej sprawy wskazują na to, że ona może być bardziej rozwojowa i może dotyczyć wielu innych kradzieży, które dotychczas były nam nieznane. W ostatnich dwóch latach kradzieże samochodów na terenie Niemiec były plagą. By z tą plagą walczyć, w prokuraturze w Görlitz pracuje prokurator mówiący po polsku, a w Jeleniej Górze prokurator posługujący się biegle niemieckim. To był serwis Trójki. Teraz sport i Adam Malecki. Zawisza Bydgoszcz zremisował z Jagiellonią Białystok 1-1 i awansował do finału Pucharu Polski. W pierwszym meczu podopieczni Ryszarda Tarasiewicza wygrali na wyjeździe 2-0. Dziś przez większą część spotkania gospodarze przegrywali 0-1 i nie mogli być pewni awansu, tym bardziej, że Jagiellonia co rusz stwarzała sobie dobre sytuacje podbramkowe. Jaga prowadziła od 22 minuty po golu Adama Dźwigały. Po spotkaniu obrońca białostoczan cieszył się z gola, ale żałował straconej szansy na wyższe zwycięstwo. Cieszę się z tego, że piłka mieszka w polu karnym. Pierwszy krok zrobiliśmy i tylko zabrakło tego drugiego w drugiej połowie, żeby strzelić kolejne. Awans do finału nie był łatwą sztuką, podkreślał Igor Lewczuk z Zawiszy. Oddaliśmy troszeczkę pole gry, Jagiellonia atakowała, strzeliła dosyć szybko bramkę i zaczęły się schody. Na szczęście wzięliśmy się w garść i dowiedzieliśmy wynik korzystny do końca dla nas. W drugim półfinale Arka Gdynia zagra jutro z Zagłębiem Lubin. Niedziowi pierwszy mecz wygrali aż 3-0. 2-0 wygrała za to Borussia Dortmund z Wolfsburgiem w półfinale Pucharu Niemiec. Drugą bramkę w meczu, a setną w barwach Borussii strzelił Robert Lewandowski, który grał do 87 minuty. Cały mecz rozegrał za to Łukasz Piszczek. Rywalem Dortmundczyków w finale, który zostanie rozegrany w Berlinie w maju, będzie Bayern Monachium lub Kaiserslautern. Te drużyny zagrają jutro. W lidze angielskiej w derbach Londynu Arsenal pokonał 3-1 West Ham United. Gole dla kanonierów strzelali Giroud i dwa Lukas Podolski, a całe spotkanie w bramce rozegrał Wojciech Szczęsny. W tabeli Arsenal wyprzedził Everton i wrócił na czwarte miejsce w tabeli. W lidze siatkarek trwają rozstrzygające mecze medalowe w Mistrzostwach Polski. Dziś w drugim meczu o trzecie miejsce wygrały zawodniczki Atomu Trefla Sopot. Na własnym parkiecie pokonały 3-0 Tauron MKS Dąbrowa Górnicza. Sopocianki prowadzą w serii o brąz 2-0. Kolejny mecz 24 kwietnia w Dąbrowie Górniczej. A dzień tenisowy przyniósł za to jedną dobrą wiadomość i jedną złą. Z turnieju w Monte Carlo z gry singlowej odpadł Jerzy Janowicz. Przegrał w meczu pierwszej rundy 4-6 i 2-6 z Francuzem Michelem Lodrą. W drugiej rundzie jest za to nasz debel. Marcin Matkowski i Mariusz Fürstenberg pokonali Hiszpanów Lopeza i Marcela Granojeresa 6-3 i 6-4. W drugiej rundzie zmierzą się z kanadyjsko-serbskim deblem Daniel Nestor, Nenad Zimonić. Od czwartku zacznie się ocieplać, a w Wielkanoc już wszędzie ma być słonecznie i od 17 do 21 stopni, ale jutro jeszcze niestety chłodno. W Suwałkach 7, w Gdańsku, Lublinie, Krakowie i Katowicach 8, w Warszawie, Łodzi i Wrocławiu 10, w Poznaniu 11, a w Szczecinie i Zielonej Górze 12 stopni. Opady w centrum, na wschodzie i na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Agencja Good Music zaprasza na 10. edycję Freeform Festival. 9-10 maja, Warszawa, Soho Factory. Wystąpią Laru, Klaxons, Sinian Mobile Disco, John Hopkins, Scalvel i wielu innych. Więcej informacji na freeformfestival.pl. Patroni medialni MTV, Activist, Music Is, Hero, Kamak, Brand New Anthem, mówią na mieście AMS. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Przed godziną zero. Przed godziną zero, Agnieszka Łukasiewicz, Olga Nowińska, Tomasz Żonda, witamy. Jesteśmy na Facebooku przed godziną zero, a jeśli ktoś chce napisać, to nasz adres mailowy godzina0@polskieradio.pl. Rozpoczęliśmy od Electricia TV. Szymon Weiss wraz ze mną w studiu już się uśmiecha na samą nazwę swojego, nie wiem jak to nazwać, projektu, zespołu, dzieła, dziecka. Właściwie to jak to woli, dlatego, że to ciągle morfuje i w tym... Ja nie lubię tego słowa, projekcie. To jest złe słowo, dlatego tak, tak troszkę mi nie przychodziło przez gardło. Także nie, postaramy się tego nie powiedzieć. W każdym razie w tym, jakby w tym przedsięwzięciu biorę udział przede wszystkim naturalnie ja. A poza tym to moi goście i ostatnio Igor Schulz. To twoje przedsięwzięcie, jak powiedziałeś, pierwotnie było zespołem, ale zrezygnowałeś z tego. Miałem takie ambicje, ale gdy się okazało, że moi współzespołowcy spóźniają się na próby, mają kaca w piątki, gdy organizuję koncerty i muszę dzielić te garze przez 3-4, to zaczęło mnie to troszkę jakby zniechęcać. Zwłaszcza, że współpraca w zespole artystyczna jest utrudniona w momencie, gdy trzeba stosować komunikację. Komunikacja powoduje, że tracimy czas, że tak naprawdę połączenie między pomysłem a realizacją to jest blokada, to jest po prostu kolejny etap i jeżeli można to eliminować, to fantastycznie. Wtedy zostaje tylko i wyłącznie twórca oraz jego narzędzie. Niektóre z tych utworów to absolutnie ciężkie brzmienie. To też efekt twoich korzeni metalowych? Ma się rozumieć to, że one tak, to, że albo odwrotnie, właściwie to, że tam są takie momenty liryczne w tym albumie, albo ostatnio w moich utworach są takie momenty, gdzie perkusji nie ma, gdzie agresja nie jest maksymalna, to właśnie wynika z tego, że tak naprawdę sobie na przekór trochę robię, że wiem, że należy jakby poluzować tę całą energię, która no stale we mnie drzemie i to taka nadpobudliwość. Także no, pojawiają się owszem te rzeczy, ale takie bardziej liryczne, no tak to nazwać, takie nieagresywne, harmoniczne. Natomiast z głębi duszy to chciałbym tak naprawdę najbardziej robić death metal w tym elektronicznym światku swoim. Death metal elektroniczny. Coś takiego. No, nawet wyszła taka epka w zeszłym roku, nazywam to Ultra Dance. Lirycznie będzie nawet za chwilę, bo utwór, w którym Igor Schulz występuje. Igor, liryczność tobie wymusza? Trudno ocenić. Igor jest na pewno takim moim tłumaczem pomiędzy moim tym, co ja chciałbym najbardziej robić, tym, co ja de facto robię, a tym, że są jeszcze odbiorcy. Czyli to, że moja muzyka też powinna być jakby mieć opcję słuchania. To, że można, że dociera też do kobiet, bo jednak muzyka dla kobiet jest troszkę inna, jest delikatniejsza, nie ma takiej techniczności w sobie, nie jest taka też agresywna. Także to, że pojawia się wokalista i tam, a jednocześnie jego umiejętności jako klawiszowca, to jak najbardziej po prostu powoduje, że to jest taki trochę... No, tłumacz. Dobrze, to posłuchajmy teraz tego tłumaczenia, do rozmowy powrócimy za chwilę. Yeah. Elektricia TV, Simon Weiss, Simon, bo jak się Simon Weiss w naszym studiu przed godziną zero. Jesteśmy na Facebooku, przypomnę, godzina zero, małpa.polskieradio.pl. Troszkę mi się język plącze z tą telewizją TV, dużo skomplikowanych obcych słów. No właśnie, słuchałeś nas, kiedy to byłby Igor Szulc u mnie i mówił o Adrenalin. Oczywiście. I troszkę macie teraz konkurencję, bo on wydał swoją płytę, dostałem pierwsze dźwięki parę dni temu. I to, czego słuchamy, to już jest produkt, który jest, czy jeszcze czekamy na niego? Czy to jest premiera właściwie? To jest produkt... Pytasz, czy płytę już wydałem? Tak, nie. Tak. Płytę jeszcze nie wydałem. Nie wiem, kiedy to wyjdzie tak naprawdę. Zwłaszcza, że zdecydowałem się wydać to właśnie w wydawnictwie, w którym wydaje teraz Igor. I właściwie mógłbym niezależnie to oddać do ludzi, ale wydaje mi się, że jednak potrzebuję trochę pomocy, że jeżeli ktoś może pomóc mi w tej promocyjnej pracy, to super. Zwłaszcza, że ja mam teraz swoje znowu fantastyczne zajęcia i tak najchętniej to zapomniałbym o tym albumie już w tej chwili i już bym po prostu robił coś totalnie nowego. Czy jakie masz zajęcia, muzyczne czy pozamuzyczne? Nie, absolutnie muzyczne. Jestem teraz w Katowicach od 3 tygodni i tam z taką grupą D16, to są chłopaki, którzy robią, właściwie jest 2 producentów takich rzeczy w Polsce i począwszy od PSP, którzy produkują takie wirtualne procesory. Natomiast D16 to są chłopaki, którzy zaczęli od produkowania instrumentów wirtualnych. I ja od dawna zabiegałem właśnie o to, żeby zrobić z nimi swój własny instrument. Zwłaszcza, że ja mój swój koncertowy, ten zestaw, ten instrument koncertowy, to jest przede wszystkim perkusja, która poszła w taki eksperymentalny bardzo kierunek, przy której, i to nie jest akustyczna perkusja, tylko to jest moduł podłączony pod jeszcze inne moduły w komputerze, które sobie sam jakoś tak modularnie połączyłem i chciałem to zapiąć w taką całość, czyli tak zwane w języku programisty GUI, czyli taki po prostu kwadrat na ekranie, który miałby ilość tam swoją własną ilość pokręteł, moich własnych ulubionych pokręteł i żeby to wszystko było jednym programem gotowym do wpięcia po prostu w jakiś program tak zwany host, albo żeby też był niezależny jako instrument w komputerze. Czy ja już teraz herezję mówię? Czy... No mówisz takie rzeczy, które kompletnie nie rozumiem, no, więc myślę, że bardzo to może być problem. W tym generalnie teraz siedzę i to bardzo odciąga moją uwagę od tego, by ten album po prostu wydawać, czy on zaraz wyjdzie, czy za miesiąc. Troszkę zapominam właśnie, żeby to kontrolować. W każdym razie po prostu robię elektroniczną perkusję z chłopakami z Katowic. Czyli perkusja, czyli to, do czego przywykłeś od dziecka? Owszem, jestem instrumentalistą przede wszystkim. Natomiast, no tak, no, perkusja to jest mój pierwszy instrument. Transsyberian to przede wszystkim nie tylko muzyka, ale z tego co wiem, to również jakiś bardzo skomplikowany twór multimedialny. Jakbyś o tym troszkę opowiedział? Myślisz, że tak to jest? No może tak jest. Jest na pewno bardzo mocna współpraca z takim Karolem Mochem, który jest moim chyba przyjacielem tutaj w Warszawie w tej chwili. Aha, mówię to dlatego, że bardzo wątpiłem w przyjaźnie w Warszawie, ale jednak się okazuje, że owszem, mniejsza z tym. Karol jest bardzo zaangażowany właśnie w stronę wizualną tego, począwszy od tego, że jest bardzo zaangażowany w to, co ja przede wszystkim robię. Karol jako pierwszy był osobą, która zaproponowała mi zrobienie takiego dokumentu, czy takiego krótkiego dokumentu na mój temat zaraz po tym, gdy wyszedł mój debiutancki album. Także no... przyszłe zaproszenia od festiwali, przypuszczalnie na pewno będę robić, znaczy przypuszczalnie, jeżeli te festiwale faktycznie będą chciały mnie tam w swoim line-upie, wtedy definitywnie z Karolem tam pojadę i będzie to po prostu wielkie przedsięwzięcie takie audiowizualne, w którym będzie bardzo mocno synchronizowane wideo. Nie tylko takie wideo nagrane przez kamerę, ale takie jest wygenerowane, sztuczne jakieś klocki, takie styl DJ-ski też poniekąd. Także będzie bardzo mocno zapięte to z tym, co się dzieje muzycznie podczas koncertu i też będzie to miało taką jakby charakterystykę noweli, czyli że jest rozpoczęcie, rozwinięcie i zakończenie wraz, wiadomo, z kulminacją. To teraz Transsyberian już w wersji tylko dźwiękowej. We'll be right back. Miałeś kiedykolwiek pociągiem transsyberyjskim? Nie, ale ten kawałek powstawał z myślą o takiej mojej koleżance, która właśnie jechała wtedy takim czymś. Bo to słychać ten pociąg w środku. Naprawdę? To super. Pociąg słychać, ale w teledysku to pociągu nie ma. Teledysk dość mroczny. To wszystko jest wynikiem tego, że całą tę stronę wizualną przejął Karol, o którym tam wspomniałem wcześniej. Czyli niezależnie od tego tytułu, który de facto był roboczy i taki pozostał, to Karol temu nadał cały taki wizualny sens i nową treść. Czyli to, co się dzieje w tym wideo i ta historia taka na pół z horroru, to właśnie jest... To niemalże nie jest moim pomysłem. Znaczy to jest owszem Karola... Dobra, no ale w muzyce siedzi jak należy. W muzyce siedzi wizyjnie bardzo dobrze. Jeżeli masz wrażenie, że jest spójny, no to, jest to się spójne. Cieszymy. Troszkę nieoficjalnie otwieraliście Maltę w tym roku już, która za chwilę dopiero będzie. Ale to nie z moim składem, to właściwie jest Igora tak naprawdę. Chociaż jesteśmy takim duetem, dwoma duetami. Nawet w tej naszej takiej tajnej trzyosobowej grupie, czyli ja, Igor oraz nasz agent, nazwaliśmy to Flight of the Conchords. Czyli troszkę do grupy cię tak ciągnie. Do grupy? Tak. Na pewno, gdy w zeszłym roku jeszcze, chociaż trochę ponad rok temu, grałem jeszcze jako perkusista w zespole AXM, AX Music. Mhm. I z nimi miałem fantastyczne przygody, oczywiście kłótnie też nie lada, ale przede wszystkim fantastyczne było to, że gdy byliśmy we wtorek już po koncercie sobotnim, to wracaliśmy razem samochodem i właśnie to jest ten rock and roll, kiedy ma się zespół i ma się wrażenie, że te wszystkie przygody się dzieli przez kilka osób i kiedy wtedy tak naprawdę jest ta przygoda, ten tak zwany tour, czy jak to nazywać, no to nie istnieje takie coś w Polsce, bo to w Polsce nie ma tour, ale no ewidentnie można mieć wrażenie, że po prostu w zespole te wszystkie wrażenia, te całą energię sceniczną dzieli się przez tyle, ile jest osób na scenie, no i to tym bardziej się wzmaga wtedy, jest większa radość, bo można tym jeszcze się podzielić później i mówić o tym. Jakie są jeszcze tajemnice w twojej nowej płycie? Właściwie to takie, że ja znowu coś chcę komuś udowadniać i to, że na przykład te kawałki są takie trochę na siłę, może nie są na siłę, ale są konceptualnie połączone, właśnie, to chyba jest tajemnica, że to jest jakby jeden koncept, że on jest takim poniekąd DJ-skim setem, coś na kształt tego, co bardzo wcześnie Westbam robił, czy jeszcze chyba Afrika Bambata, takie miał właśnie pomysły, żeby album był setem DJ-skim, połączony po prostu jednym wspólnym takim rytmem na cztery. To chyba to na pewno jest jego taki kręgosłup, natomiast on też ma udowadniać, że ja potrafię eksperymentować, że już dawno odszedłem od po prostu chwytania półgotowych brzmień i z nich robienia utworów, ale też poszedłem w syntezę, zwłaszcza od kiedy znalazłem syntezatory bez presetów, czyli po prostu same instrumenty, zwłaszcza od kiedy mam instrumenty od chłopaków z D16, które po prostu mogę rozbierać, ubierać i ładować presety w różne ich tych instrumentów moduły. Także no też jest coś takiego, że nie tylko samym riffem ten album jakby zbudowałem, ale też takim poszukiwaniem trochę. No, tego przykładem właśnie jest kawałek, który chyba zdążymy jeszcze zagrać? Jeszcze w dużym fragmencie zdążymy. Super. Szymon Weiss był naszym gościem Tisha TV dla Antena na zakończenie. Dzięki. Dziękuję serdecznie. Ale ty się z niewydanej jeszcze płyty. Naszym gościem przed godziną zero był Szymon Weiss, a za chwilę gość kolejny, lider zespołu Frontside Demon. przed godziną zero w studiu Trójki. Po tej utworze może być tylko demon. Dzień dobry, witam wszystkich. Zespół Frontside. Troszkę trwało umywanie się moje z wami, a mój krótki wyjazd, ale już jesteśmy i jest wasza płyta nowa. Płyta, która dla wielu osób jest troszkę szokująca, ale zacznijmy od tego utworu. Sam powiedziałeś przed wejściem do studia, że to piosenka troszkę dla dzieci, że dzieci lubią ten utwór, ale chyba głównie z racji na teledysk. Ja do tej pory nie zdawałem sobie sprawy w ogóle, że smoki są tak ważne dla dzieci. Okazało się, że dzieci bardzo pozytywnie reagują na ten numer. Nie wiem, czy dlatego, że forma, w jakiej przedstawiamy wokal i tekst w tym numerze, jest taka, która jawi się bardzo pozytywnie, bo jest to pozytywny numer. Chociaż traktuje między innymi o szatanie. Natomiast jest to mocny numer, wesoły. Troszkę pastisz. I troszeczkę pastisz, oczywiście, celowo zresztą zrobiony. Myślę, że to podsumowuje też w jakiś sposób charakter naszej działalności na przestrzeni 20 lat, że mamy do siebie dystans i potrafimy zupełnie inaczej spojrzeć na swoją twórczość. Natomiast no, dzieciom się faktycznie podoba, może dlatego, że numer jest lotny po prostu. Duża, spora oglądalność na YouTubie, numer się podoba, firma też wytypowała to na pierwszy singiel reprezentujący tą płytę. Do tego też powstał teledysk, który też jest wesoły, w którym też występują dzieci, także myślę, że to chyba można wszystkie sznurki powiązać w ten sposób. Powiedziałeś, że firma wytypowała ten utwór na singla. Gdybyście wy mieli wybierać, to co byście wybrali? Chyba też, no bo to jest jakiś taki w pewnym sensie łącznik pomiędzy tym, co robimy w tej chwili, a co robiliśmy przez 20 lat. Jest to najmocniejszy właściwie numer z płyty Sprawa jest osobista. Tu najwięcej tego metalu się przelewa na pewno w tych dźwiękach. No taki łącznik dla mnie to była martwa propaganda. No, ale to martwa propaganda, to kiedy to było? Na płycie Teoria Konspiracji albo na Zniszczy Wszystko? Dawno temu, no, ale dawno. Jeśli chodzi o brzmienia i tak, połączenie tak, stylistyczne, to bym tam szukał tych początków tej płyty. Tak, no tam były przede wszystkim refreny bardzo, bardzo melodyjne, które były inspirowane, no szczerze mówiąc, popem właściwie. Tak nawet, bo taka muzyka też nie jest nam obca. No, tej melodii się troszeczkę w przeszłości przewijało, natomiast nigdy to nie było w takiej gęstej formie jak tutaj. Ta płyta ma zupełnie inny charakter i tutaj stawialiśmy oczywiście na energię taką jak zawsze, natomiast jest to bardziej przyswajalne, bo same kompozycje są lżejsze. Brzmienie myślę, że zachowało nasz charakter, no ale tu przede wszystkim wszystko bazuje na melodii. Tak pomyślałem sobie, kiedy słuchałem tej płyty, że pewnie nagraliście dwie płyty. Pierwsza z nich to jest taka w zupełnie starym stylu, a druga troszkę urodzinowo, imprezowo ta. I zrezygnowaliście z tej pierwszej i postanowiliście na 20-lecie zaskoczyć wszystkich fanów i wydać jednak krążek zupełnie inny. Nie. Mieliśmy plan na 20-lecie podkreślić w jakiś sposób to, że udało nam się ciągnąć ten wózek przez 20 lat. Chcieliśmy to zrobić w jakiś sposób, no taki zjawiskowy, bo mogliśmy wydać na przykład jakąś płytę DVD, mogliśmy wydać płytę, wiem, że nie jesteśmy dużym zespołem, ale no pewnie w jakiś sposób wygenerowalibyśmy też numery na płytę w stylu The Best Of. Mogliśmy jechać na jakąś trasę koncertową, zagrać jakiś krążek w całości, ale no jednak wyzwaniem dla nas było na pewno wziąć na swoje barki po prostu pomysł na nagranie hard rockowe, bo nigdy wcześniej tego nie robiliśmy. Nigdy nie robiliśmy tego w taki sposób. Numery, no trzeba mieć świadomość tego, że numery metalowe po prostu inaczej się pisze, z innym przeznaczeniem. Numery hard rockowe niosą za sobą troszeczkę inne emocje. No i przede wszystkim tutaj w tym prostszym graniu trzeba na przykład, jeśli chodzi o teksty, zmieścić więcej treści w mniejszej ilości słów, a to już nie jest takie proste, bo nie można zasłonić się po prostu hałasem w tym przysłowiowym metalu, bo nie ukrywam, tam czasem tak dla standardowego słuchacza jest to, może być to niezrozumiałe. Mówiliśmy o typowaniu singli. Gdybym ja wybierał singla, to by wybrał utwór 10, czyli ostatni, który płytę zamyka. No jest to numer... Generalnie na tej płycie ciężko znaleźć taki jeden wspólny mianownik, jeden numer, który by reprezentował całą płytę, bo i legenda, i ostatni numer, o którym wspominasz, nieważne, to są zupełnie dwie diametralnie inne kompozycje. Natomiast no tam w utworze zamykającym płytę są spore pokłady emocji. Myślę, że udało nam się dotknąć nawet w jakiś sposób muzyki progresywnej, bo ten numer myślę, że takie skojarzenia może budzić, ale czy bym wybrał go na pierwszy singiel, no nie wiem. No nie jest to numer na pewno jakiś nośny, koncertowy, raczej zamykać, tak jak tutaj na płycie. I na pewno powstanie do tego teledysk, bo jest to jeden z moich faworytów, to będzie trzeci klip promujący płytę. Może dlatego wybrałem ten utwór z racji na porę, kiedy spotykamy się. kompleksów każdego dnia. I nie obchodzi mnie ten nadwątlony świat. Akceptuję ten stan, oto cały. Nieważne, Frontside z płyty Sprawa jest osobista o tej płycie wraz z Demonem dzisiaj w audycji przed godziną zero, w której zarozmawiamy. Piosenka zamykająca, ładnie powiedziałeś, zamykacz. Tak, i zamykasz na singla też? Tak, na trzeciego. Bardzo mamy taki stosunek osobisty do tego numeru, do tekstu i obrazek też chcemy zrobić taki troszeczkę poruszający. Także no, na pewno innego numeru nie wytypujemy na trzeci klip. To musi być klip do numeru, nieważne. Na płycie sporo gości, jakbyś o nich troszkę powiedział. Tak, no przede wszystkim Ola Kasprzyk, który jest bardzo, bardzo mało na polskiej scenie muzycznej, w ogóle na scenie muzycznej, bo jakiś czas temu zbastowała i nie śpiewa nigdzie. Ma bardzo fajną barwę głosu, lubi też hard rock i fantastycznie się odnalazła na naszej płycie w utworze Mieć czy Być. jest zielony, wokalista Virgin Snatch, którego znamy od lat i niejednokrotnie mieliśmy okazję dzielić deski. Też opowiadam o tym zawsze, bo mało kto wie, bo Virgin Snatch jest zespołem thrash metalowym, dla niektórych thrash defowym, a zielony jest fanem hard rocka, jest dla niego największym idolem wokalnym, jest David Coverdale. I cieszymy się, że po prostu zaśpiewał nas na płycie, że mógł też zrealizować się w taki sposób, w jaki nie może tego zrobić w macierzystym zespole. No i trzecim gościem oczywiście Piotr Rogucki, którego nie trzeba przedstawiać, bo ostatnio jest znany z telewizji, a jest to też szanowany, kompletny artysta, który stoi na czele bandy łódzkiej Koma. I też się cieszymy, bo numer, który jest na płycie Ewolucja albo Śmierć, w którym zaśpiewał, jest też pisany pod niego. Dlatego niespodzianką było dla nas, że bardzo szybko się zgodził, że odpowiada mu tekst, fantastycznie zinterpretował ten tekst i powstanie klip. Za 2 tygodnie mamy zdjęcia do tego numeru, to będzie drugi singiel na płytę. Jakoś się Piotrek mocno udziela ostatnio wokalnie, gościnnie. Dobrze, bo... no trzeba szukać rozwiązań. Z artystami co chwilę występuje. Tak jak my szukaliśmy nowej drogi, tak chyba on też chce próbować nowych rzeczy. To tylko same superlatywy, myślę, mogą wyjść z takiej współpracy, bo to pracować z artystami, którzy po prostu szukają i chcą się rozwijać, to chyba nie może być nic lepszego. Mieliście konfrontację wokalną koncertową z fanami z tą płytą, czy jeszcze nie? Tak, oczywiście jesteśmy po trasie i wbrew pozorom, bo oczywiście w pierwszej kolejności, gdy pojawiły się pierwsze fragmenty naszej płyty w sieci, to pojawiła się fala hejtu, że dlaczego zmieniliśmy styl, dlaczego gramy tak miękko. Chociaż uprzedzaliśmy, bo publikowaliśmy od roku właściwie filmiki, w cudzysłowie ostrzegające, co będzie czekało fanów Frontside w 2014 roku. Ale niestety, jak już płyta dla tych hejtowiczów, niestety, gdy płyta się ukazała, to te hejty zmalały. Płyta zbiera właściwie najlepsze recenzje chyba od czasu Zmierzchu Bogów, czyli naszego trzeciego krążka. I trasa też jest naszym największym sukcesem, bo nie mieliśmy tak dobrych frekwencji, jak przy okazji trasy promującej Sprawa jest osobista, którą skończyliśmy 2 tygodnie temu, 12 koncertów w całym kraju. Także my jesteśmy na maksa zadowoleni. Jak koledzy muzycy komentują twór, jaki kraj, taki rock and roll, czy nie? No tak, no każdy się z tym zgadza, no bo tu nie ma się co oszukiwać, to w większości przypadków wygląda tak jak w tym tekście. To jest też właściwie historia, która jest oparta na naszych życiorysach, bo my wszyscy pracujemy, to nie wygląda tak słodko, jak kiedyś można było oglądać chociażby na kanale MTV. Ale w ogóle wasz przerwieć, jeszcze wrócimy dalej do opowieści o tym, czy jakikolwiek kanał telewizji tę waszą piosenkę pokazuje, czy nie? Nie ma takich kanałów, które pokazują piosenki Frontside. No dobrze, to wróćmy do tego szarego życia, wstawania o 6 rano. No tak, no niestety, taka jest rzeczywistość. Ja pewnie tak zakładam, że ma to związek oczywiście z tym, że jest po prostu pozycja MP3 tak silna na rynku, że te czasy, kiedy po prostu wytwórnie zarabiamy na płytach, już nie wrócą nigdy. Natomiast to też już jak gdyby status gwiazdy się zdewaluował, bo to też nie są czasy, kiedy można było po prostu wydawać płyty, jeździć po kraju, stać się gwiazdą rocka, być rozpoznawalnym, bo teraz gwiazdami rocka staje się po prostu na sezon lub dwa dzięki na przykład reality show. Aleksandra Kasprzyk też była w reality show. Tak, też była, tak. No i też nic z tego nie wynika. No niestety, to jest sezon lub dwa, niestety tak to wygląda. My pracujemy po prostu na naszą historię już 20 lat. I jak gdyby mieliśmy zawsze tego świadomość, że to nie są rzeczy, które łatwo przychodzą. Zawsze gdzieś tam z tyłu głowy mieliśmy, że po prostu nigdy nie będziemy z tego żyć, że to jest nasze hobby, ale na tyle nas to kręci, że no po prostu już 20 lat jesteśmy w zespole i no udaje się to po prostu ciągnąć, mimo tego, że im jesteśmy starsi, tym więcej obowiązków jest i czasem przeciwności losu. No pewnie taką historię ma każdy zespół, ale no nie powiem, że niestety. No po prostu tak to wygląda, lubimy to robić i ten rock and roll polski jest właśnie taki, że to nie są kilogramy kokainy, litry wódki i seks dla dorosłych, chociaż sama nazwa rock and roll nie jest przereklamowana, bo oczywiście takie sytuacje się zdarzają, natomiast no, nie jest to takie życie po bandzie, żeby iść w tango i zapomnieć o tym, co się dzieje przez tydzień, powiedzmy. Także trzeba iść do pracy, trzeba mieć tego świadomość, że jak przychodzi godzina 22, wychodzimy na scenę, to możemy się powygłupiać, ale na drugi dzień trzeba wstać do pracy i zająć swoje miejsce w szeregu, niestety. Skoro mówimy o sprawach krajowych, to na zakończenie będzie Polska. Jakbyś powiedział słów parę jeszcze o tym utworze. No generalnie to jest też utwór, z którym może większość Polaków się nie zgodzić, natomiast ja już w pewnym momencie miałem dość takiej sytuacji, że wszyscy polscy artyści, czy od hip-hopu po rock, po metal, jeśli robią numery o Polsce, są to hymny pochwalne i w ogóle z polskich mediów, z niektórych ugrupowań politycznych bije to, że jesteśmy narodem wybranym, wyjątkowym. Ja nie do końca się z tym zgadzam, bo myślę, że cały świat też, jeśli chodzi o poletko polskiej kultury, to niekoniecznie musi z tym zgadzać. Technologicznie czy militarnie też nie jesteśmy ważnym graczem, dlatego myślę, że tutaj ująłem to w zupełnie inny sposób i chyba bardziej taki bliski pokazywania Polaków w takiej wersji, jaką pokazuje Smarzowski na przykład w swoich filmach, raczej z przymrużeniem oka to traktuje, ale myślę, że te przywary, o których mówię w tekście, to no niestety w większości przypadków są naszą częścią. O płycie Sprawa jest osobista, Demon opowiadał, o płycie zespół Frontside, jedno zakończenie, utwór Polska. Dziękuję ci i życzę. Dziękuję bardzo. Dobrego, jeszcze lepszego przyjmowania na koncertach. Dzięki bardzo. Spisek, knujesz drakę, sprzedasz zawsze, gdy zwiększysz kasę. Jesteś Polakiem, bez własnej tożsamości, oszukany, wynarodowiony. Jesteś spolszczony w mesjanizmie, zrodzony. Nienawidzisz gejów, nawet pedałów. Nigdy nie byłeś w LA, ale wiesz, że tam jest lepiej. Kochasz to polskie, wyborową papieża i gołotę. Nie oddasz nerki bliźniemu, no chyba że polskiemu. Polska, oto Polska, Ukraina. Szymanami się nie miąca. Polska, oto Polska, Ukraina z marzeń i nie wykorzysta. Do celu, ale doczłapiesz i zrobisz to z gracją i wielkim smakiem. A jakże przecież jesteś Polakiem. Upijasz się wódką w strugach smutku płynącą w tej krainie z ogórków kiszonych oscypków słynącej. Nie uczęszczasz na mszę świętą, więc nie jesteś godzien, abym mógł zaufać tobie. Tu ręka rękę myje, a ujebanyś aż po szyję. I to cię obraża, toż to istna zaraza. Polska, oto Polska, Ukraina. Trzymanami się mieniąca. Polska, oto Polska. Trójka na zero to już wszystko. Agnieszka Łukasiewicz, Olga Nowińska, Tomasz Żąda. Dziękujemy. Godzina zero, małpa.polskiradio.pl. Czekam na Państwa maile, czekam na propozycje od młodych zespołów. Jesteśmy ciągle na Facebooku przed godziną zero. Dziękuję bardzo i życzę Państwu miłej nocy z Trójką.